Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում գործող Լոգոս իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ վերջերս Ստեփանակերտում կյանքի կոչվեց առաջին բուժողնության կազմակերպման եւ արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու հմտությունների զարգացման ծրագիրը։ Բարեկամներ, իսկ օրվա եթերաժամին տաղավարում կհյուրընկալենք Լոգոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Արա Մելիքջանյանին։ Տասնվեցից 30 տարեկան թվով 30 արցախցի երիտասարդների շրջանում առաջին բուժողնության կազմակերպման վերաբերյալ գիտելիքների եւ իրավագիտակցության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով Ստեփանակերտում անցկացվեց քաղաքացիների արտակարգ արձագանքում ծրագիրը։ Ծրագրով նախատեսված էր կազմակերպել առաջին բուժողնության երրորդ դասընթաց գործնական պարապմունքներ հետեւյալ թեմաներով. Ձերքի տակ եղած միջոցների օգտագործումն առաջին բուժողնություն ցուցաբերելիս վիրակապման տեսակները բինտային վիրակապ և ձերքի տակ եղած միջոցներով, տերմինալ վիճակները և վերակենդանացման հիմունքներ, պատերազմական վիճակում առաջացած վերքերը և վնասվածքներ, արտաքին ազդակների ազդեցությունն օրգանիզմի վրա, ալերգիկ ռեակցիաներ, թունավորումներ, օցերի և թունավոր միջատների խայթոցներ, դուժացների շտապ դուրսբերումը և տեղափոխումը ձերքի տակ եղած միջոցներով և պատգարակով։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում գործող Լոգոս իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից։ Կազմակերպությունը դասընթացներին ներգրավել էր արտերկրից ժամանած 3 փորձագետների, ովքեր կիսել են իրենց տարիների փորձը եւ ոլորտի նոր մեթոդները։ Առաջին բուժողնության երրորդ դասընթաց գործնական պարապմունքների մասնակիցները դասընթացավարների միջոցով ձեռք են բերել այնպիսի գիտելիքներ, ինչպիսիք կարող են կիրառել պատերազմական վիճակում առաջացած վերքերի եւ վնասվածքների, դուժացների շտապ դուրսբերման եւ տեղափոխման ժամանակ, վիրակապման տեսակների, ձեռքի տակ եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ առաջին բուժողնություն ցուցաբերելիս եւ այլն։ Ծրագիրը բաղկացած էր տեսական եւ գործնական փուլերից։ Դասընթացների ընթացքում երիտասարդներին ուսուցանվել են տարբեր իրավիճակներում առաջին բուժողության վերաբերյալ գործնական ունակություններ, պարզաբանվել աղետների ընթացքում ճիշտ կողմնորոշվելու եւ հետագա գործողությունները կազմակերպելու հմտություններ։ Պարապմունքներն իրականացվել են Արցախի Հանրապետության կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ եւ վերահսկողությամբ։ Մանրամասնորեն ուսուցանվել են մասնագիտական նրբությունները, տրվել խորհուրդներ այս կամ այն միջամտությունների իրականացման համար, հաշվի առնելով տեղանքը, դեպքի վայրը, վտանգի աստիճանը, տուժածների թիվը, ներկա գտնվող մարդկանց օգտակարությունը եւ այլն։ Մասնագետները ներկայացրել են հրատապ գործողությունների փուլերը ցանկացած պատահարի դեպքում, անդրադարձ է արվել նաև արյունահոսության, կոտրվածքների, հրազենային վնասվածքների, սիրտ-թոքային խնդիրների դեպքում ցուցաբերվող առաջնակարգ բուժողության և վերակենդանացման մեթոդներին։ Որոնողական աշխատանքներին վերաբերող գործնական դասընթացների կազմակերպմանը, ինչպես նաև հրդեհի մարման, փլատակների և այլ աղետալի իրավիճակներում ցուցաբերվող առաջին օգնության մեթոդները ցուցաբերելուն, օգնել են նաև տեղի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարները։ Իսկ պարապմունքները հավուր պատշաճի անցկացնելու նպատակով վարչությունը տրամադրել էր դահլիճ, գործնական աշխատանքների համար համապատասխան տարածք և գույք։ Նման դասընթացներն անհրաժեշտ են երիտասարդներին, բայց դրանք պետք է շարունակական և հիմնարար բնույթ կրեն, որպեսզի մասնակիցներն ավելի հմուտ լինեն առաջին բուժողնություն իրականացնելիս։ Այս կարծիքն ունեն նաև տեղի մասնագետները և մտադիր են առաջիկայում երիտասարդների համար կազմակերպել ավելի լայնապարփակ դասընթաց։ Ծրագրի կարևորությունը, որն ինչպես վկայում են նախաձեռնության հեղինակները, առաջացել է նախորդ տարվա ապրիլյան քարոռիայից հետո, երբ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները կարիք ունեին արագ արձագանքման և առաջին բուժողնության կազմակերպման հմտությունների շարունակական բնույթ է կրելու և ներառելու է Արցախի սահմանամերձ համայնքները ևս։ Երրորդ դասընթաց գործնական պարապմունքների ավարտին մասնակից երիտասարդներին Logos իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության եւ Global Mission Redinis ամերիկյան կազմակերպության կողմից շնորվել են դասընթացի ավարտական վկայականներ, առայն որ վերջիներս մասնակցել են դասընթացին եւ ունեն համապատասխան որակավորում։ Երիտասարդներն էլ անակնկալ էին պատրաստել փորձագետների համար խմբով լուսանկարվելուց հետո վերջիներս փրկարների կերպարներով տորթ են նվիրել մասնագետներին ի շնորհակալություն այն գիտելիքների, որոնք ձեռք են բերել 3 օրերի ընթացքում։ Պարգևատրման առողջությանը ներկա էր նաև մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, ով մեծապես կարևորել է ծրագրի իրականացումը հենց Արցախում։ Դա մեծ հնարավորություն է արցախցի երիտասարդի համար ներկա պատերազմական ժամանակահատվածում ունենալ գիտելիքներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի կյանքեր փրկել։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ առաջարկում ենք Արագաստի զրույցը Logos իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արամ Մելիքջանյանի հետ։ Արադ, մտահղացումը ձերն է այս դասընթացների, եկեք մանրամասնենք, թե ինչ դասընթացներ են, ինչու ցակեցան հրաժեշտությունը, իվերչո դրսից մարդիկ եկան, օվկիանոսից այն կողմ բնակվող մարդիկ են, որոնք իրենց ծառայություն են առաջարկում։ Ծրագրի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ միտված է առաջին բուժօգնության եւ արտակարգ իրավիճակներում արագ եւ ճիշտ կողմնորոշվելուն։ Ծրագրի կարիք առաջացավ դերևս մինչ ապրիլյան քառորյան, մենք արդեն պայմանավորվածություն ունենք 2016-ի Արցախի համար։ Այո, Արցախի համար։ Դերևս մինչ այդ գործողությունները սկսվելը, մենք արդեն պայմանավորվածություն ունենք մեր գործընկերների հետ անցկացնելու, սակայն այդ գործողությունները, գործընթացները խոչընդոտեցին եւ մենք չկարողացանք, եւ շատ լավ կլներ, որ սրա անհրաժեշտությունը երբևիցե չզգացվեր եւ պետք չլիներ, բայց մենք արդեն վերջնական պայմանավորվածություն ունեցանք 2017-ի մայիսին անցկացնելու այդ դասընթացները։ Եվ հիմնականը դասընթացների անցկացումը հենց Արցախում պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ մեծապես կարի զգացվում է եւ պետք է հաճախակի իրականացվեն նմանատիպ ծրագրեր, որոնք որ միտված կլինեն թե երիտասարդության եւ թե հասարակության բոլոր շերտերի շրջանում իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը, պատերազմական իրավիճակներում, աղետների ժամանակ, բնական աղետների ժամանակ, ինչպես անել, որպեսզի ավելի ճիշտ եւ գրագետ գործողություններ կազմակերպել, եւ ինչպես անել, որ առաջի բուժօգնություն կարողանալ հստակորեն կազմակերպել։ Այսինքն դուք առաջարկել եք ամերիկացի գործընկերներին, թե առաջարկությունը ամերիկայից է ստացվել։ Օգտագործելով մեր կապերը եւ տեսնելով դրա կարիքը, մենք ենք առաջարկել, եւ իրենց հետ բանակցություններից հետո մենք որոշեցինք, որ շատ ավելի լավ կլինի, որ դա անենք այս տարի, եւ այդպես է արեցինք։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը չի կարող կազմակերպել սա, ինչ որ թերացումներ կան։ Բնավ, ոչ թե խոսքը նրանում է, որ մենք եկել ենք այստեղ լավ չեն անում, ոչ, դա այդպես չէ։ Մենք եկել ենք ներդնելու միջազգային փորձը, հավելյալ գիտելիքներ տրամադրել երիտասարդներին, նոր մոտեցումներ, նոր գործիքակազմ, որը որ նաև հավելյալ փորձառություն է ոչ միայն երիտասարդներին, այլ նաև ձեր կողմից նշած կառույցների համար, որտեղ այո, շատ գործողություններ կան մեր փորձագետները, որոնք որ ցույց են տալիս, նմանություններ կան եւ նաև տարբերություններ կան։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ այդ տարբերությունները կարողանանք մենք, որը որ արդյունավետ է իրականացնելը եւ որը որ արդյունավետորեն իրականացում է միջազգային պրակտիկայով, դա ներդնել էստեղ եւ պրակտիկայում կիրառել ավելի գրագետ եւ ավելի ճիշտ առաջի բուժօգնություն եւ աղետների հետ կապված ավելի գրագետ արձագանքում կազմակերպելու համար։ Քաղաքականացված մոտեցում կա, դրսից են եկել մասնագետները, սա նաեւ առիթ է ինչ որ ավելորդ անգամ հնչեցնել Արցախ անուն, Արցախի հանրապետություն։ Բնավ, որովհետև մենք ընդհանրապես տողատակեր ոչ տեսել ենք, ոչ եղել են, ոչ էլ կարող են լինել։ Սա ընդհանրապես իրազեկման ծրագիրը առաջի բուժօգնության վերաբերյալ, քաղաքացիների արտակարգ արձագանքման վերաբերյալ։ Նախ մենք քաղաքականությամբ ոչ զբաղվում ենք, ոչ հետաքրքրված ենք եւ մեծապես մեզ չի առնչվում։ Մենք անում ենք մեր գործը, մնացածը մյուսները անում են իրանց գործը։ Ովքեր են ընդգրկվել, թիրախումբը ով է։ Երիտասարդները, հիմնականում երիտասարդները։ Մենք ցանկացել ենք ներգրավել երիտասարդներին, ու հիմնականը այն երիտասարդերին, ճիշտ է, այդ ներգրավման գործընթացը իրականացրել է ԼՂ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք ներգրավել են այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են այսօրվա այս 3 օրերի ստացած գիտելիքները նաև կիրառել եւ դա չհամարել իրենց սեփականությունը, եւ այդ գիտելիքները տրամադրել նաեւ մյուս իրենց ընկերներին, դասընկերներին, ընտանիքի անդամներին, որովհետեւ այն գիտելիքները, որը որ իրանք եւ գործնական հմտությունները, կարևորը, որ իրանք ստացան այս 3 օրվա ընթացքում, մեծապես կնպաստեն, որ իրանք կարողանան դժվարին իրավիճակներում ճիշտ եւ գրագետ կողմնորոշվել։ Շարունակություն կունենա ծրագիրը։ Հուսով ենք, այո։ Մեզանից ինչ որ կախված է, մենք անում ենք։ Համենայնդեպս ես ուզում եմ նաև շեշտել, որ միշտ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը կանգնած է նմանատիպ ծրագրերի կողքին, որտեղ սա մեր երկրորդ այցն է, դուք կհիշեք։ Այո, ես անշուշտ, որտեղ Արագաստի երիտասարդական ծրագիրը ներկայացրել է հաղորդում, կարծում եմ դուք եւս հնարավորություն ունեցել եք հասելու տարածելու։ Եվ սա շարունակականությունը նաև հենց նախարարությունը ճանաչում է, որ նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը եւ առհասարակ երիտասարդների հիմնախնդիրների լուծման առնչվող ծրագրերի իրականացումը ԼՂՀ-ում դառնա շարունակական եւ ինքը կարծես թե մտնի երիտասարդների առօրյա։ Եվ այս առումով մեծ շնորհակալություն նախարարությանը, որ կազմակերպչական մնացած բոլոր հարցերում աջակցել են մեզ, որտեղ այս ծրագիրը հնարավոր չէր դառնա առանց մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցության եւ բրկար ծառայության, որովհետեւ այս տարածքը մնացած միջոցները, որը որ մենք օգտագործում ենք, դա իրենց կողմից կազմակերպվածն է։ Ինչ դասընթացներ են, ասենք թեման միայն առաջին բուժօգնություն։ Ոչ, թեման ունենք երկու ուղղություն՝ առաջին բուժօգնության կազմակերպում եւ արագ արձագանքում, որը որ պայմանավորված է, ես բերեմ հետեւյալ օրինակը։ Օրինակ, մենք երեք ունեցել ենք որոնողափրկարարական աշխատանքների կազմակերպում, պրակտիկ աշխատանքների մասին է խոսքը։ Երբ որ մասնակիցները տուժածներին դուրս են բերել համապատասխան տեղանքից, ապահովել են վերջինիս անվտանգությունը եւ դրանից հետո ցուցաբերել են առաջին բուժօգնություն։ Խոսքը սրա մասին է։ Ես ասեմ, որ մեր դասընթացների էությունը կայանում է նրանում եւ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դասընթացների 20%-ն ընդհանրապես տեսական մասը, մնացած 80%-ը պրակտիկ հատվածն է, որը որ հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդներին ավելի ինտեգրվել այդ գործընթացի մեջ եւ իրանք իրանց սեփական մաշկի վրա զգալով կարողանան ավելի ուղղորդված այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Իսկ ընկալումը երիտասարդների կողմից։ Շատ լավ։ Գործնական գիտելիքները, որը որ մենք տրամադրում ենք, իրանք կկրկնվեն, բայց երբևիցե թող պետք չգա այդ գործողությունների իրականացումը, ոչ այստեղ, ոչ մեկ այլ երկրում, մեկ այլ քաղաքում, բայց իրազեկ քաղաքացին համենայնդեպս ամենապաշտպանված քաղաքացին է։ Եվ մեր խնդիրը իրազեկելն է, եւ կարծում եմ նաեւ թե երիտասարդների շարժարի տեսնելով իրանց ոգևորվածությունը եւ նաեւ մասնակիցների մեծ ցանկությունը թվականակի մասին է խոսքը, որ երբ որ մենք մեր գործընկերների հետ քննարկում էինք, շատ են եղել մասնակիցները, 50 մասնակից է եղել ու իրանց թիվը ավելացել է, բայց մենք ստիպած ենք եղել 30-ի հետ աշխատել, որովհետև այն ինչը որ մենք ապահովում ենք ու այն ինչը որ մենք մեր հետ բերել ենք 10-ների համար, ապահովված է եղել 30-ի համար, բայց ես ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ այս 30-ը, որ այստեղ են, եթե մեկը երկու հոգու կարողանա այս դասընթացի մասին պատմել, այո, մենք կունենանք հսկայական իրազեկված երիտասարդության բանակ, ովքեր որ նաև կարող են այդ գիտելիքները տարածել, բայց դա նաև մեծապես կախված է մեզանից։ Մենք աշխատելու ենք եւ աշխատում ենք նաև արդեն այդ ուղությամբ, հլը չավարտած ծրագիրը մենք մտածում ենք երկրորդ այցին եւ արդեն մտածում ենք, թե որ քաղաքը, որ գյուղական համայնքը պետք է իրականացնենք նույն ծրագրից։ Իսկ ընդհանուր գործընթացից դուք արդեն 3 օր Ստեփանակերտում եք, տպավորությունները, ձեր վերաբերմունքը գնահատականը ի վերջո, երբ որ մտահղացել եք եւ առաջարկող կողմն եք միջոցառման, բնականաբար պետք է նաեւ կարողանաք համփոփել, ինչպես անցավ, ինչ եղավ։ Շատ կարևոր է քաղաքացիների գիտակցությունը այս հարցում, որովհետեւ բոլորը գիտակցում են, որ շատ կարևոր գործ ենք անում։ Շատ կարևոր գործ ենք անում երիտասարդի համար, շատ կարևոր գործ է Արցախի համար եւ շատ կարևոր է, որ այդ իրազեկությունը ճիշտ ուղղությամբ աշխատի։ Եվ այս պարագայում ես ամփոփելով ծրագիրը կարող եմ ասել, որ այն նպատակը, որ մենք դրել ենք մեր առջև բարձրացնել իրազեկության մակարդակը առաջի բուժօգնության եւ արտակարգ արձագանքման հետ կապված, մենք կարողացանք հասնել դրան։ Այսօր ունենք մենք մոտիվացված երիտասարդություն, ունենք կարող երիտասարդություն, ովքեր որ պատրաստական են եւ կարող են այդ գիտելիքները տարածել, ոչ միայն կիրառել, այլ նաեւ տարածել մյուսների շրջանում։ Եվ նաեւ ասեմ, որ նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը առանց գործընկերների, առանց շահագրգիռ կառույցների հնարավոր չի իրականացնել։ Եվ այս առումով մեծ շնորհակալություն բոլորին, ովքեր որ աջակցեցին մշակույթի նախարարությանը, ԼՂՀ-ի, մեր սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանը, որը որ մեզ ֆինանսապես աջակցեց, որ կարողանանք, այո, մենք մեր հետ բերել ենք նաեւ իրազեկման բուկլետներ եւ պոստերներ, որը որ տրամադրեցինք երիտասարդներին եւ տրամադրելու ենք նաեւ գերատեսչություններին, որ իրանք նաեւ դպրոցներին տրամադրեն, երիտասարդական հկներին տրամադրեն, արտակարգ վիճակնի ծառայությանը տրամադրենք, որ իրան շահառուներին տան, այս առումով նաև սա շատ կարևոր համարելով եւս սա կարողացան կազմակերպել։ Առագաստն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրության ֆակուլտետի լրագրության բաժնի առաջին կուրսի ուսանող Մարինե Բալասանյանի պատրաստած սյուժեն։ Բառն ինձ համար կենսակերպ է, այսպես է վերնագրել Մարինեն իր առաջին սյուժեն։ Սկսնակ լրագրողի զրուցակիցն իր համակուրսեցինն է Արաքսիա Միրզոյանը, ով բնակվում է Քարվաճառի շրջանում, ուսանում Ստեփանակերտում, ուսուցանում Բառ մայրաքաղաքի եւ իր բնակավայրի Բառ սիրող մանուկներին եւ երիտասարդներին։ Խոսափողի մոտ Մարինե Բալասանյանն է։ Արաքսիա, գիտեմ, որ բարեր շատ եք սիրում։ Որտեղից եւ երբ է սկսվել բարարվեստի հանդեպ ձեր մեծ սերը։ Բարում եմ արդեն 6 տարի, որից 3 տարին սովորել եմ անթեղ ավանդական բարի խմբում։ Այնուհետև ուսուցչուհի Սանահիտ Բաղդասարյանը, ով ապրում էր Նոր Բրաջուր գյուղում, ուսուսանում էր ազգային բար ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ Կողքի գյուղերում։ Նա գնաց Մարտակերտ, այնտեղ խումբ հիմնեց, եւ ես սկսեցի գյուղում շարունակել սովորեցնել երեխաներին, քանի որ արդեն այստեղ Ստեփանակերտում եմ սովորում եւ առանց բարի իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Այսպեսի մի նախաձեռնություն ծնվեց, որ պետք է ազգային բարեր ուսուսանեի նաև այստեղ Ստեփանակերտում։ Դուք դասավանդում եք ավանդական բարեր։ Որն է մեր հայկական ավանդական բարի հմայքը։ Հայկական ավանդական բարի հմայքը իր ուժն է։ Մեր բարերը փոփոխման ենթակա չեն, դրանք այն բարերն են, որոնք պարել են մեր պապերը եւ մեզ են հասել շատ տարիներ հետո։ Մի առիթով նշել եք, որ բառն այն չէ, որ մտածես քեզ նկարում են ու կաշկանդվես կամ դրամատրություն չունենաս ու տարբերակներս խալանես։ Բառն այն է, որ կողքիդ բարողին այնպես սիրես, որ պատրաստակամություն առաջանա ինչ որ ձևով նրան օգնելու, նույնիսկ եթե դրա կարիքը չկա։ Ինչպես կմեկնաբանեք ձեր մտքերը։ Ներկայիս երիտասարդության մեջ ազգային բառը շատ տարածվել է, նորացվել, սիրվել, գեղեցկացել։ Ճիշտ է, ես շատ կցանկանայի, որպիսի մեծահասակները եւս ովքեր չգիտեին ազգային բարեր սովորեին։ Մտածում եմ, որ երիտասարդ ները պետք է ապրեն այնպես, ինչպես թելադրում է ժամանակը, այսինքն մարդ չի կարող առաջ շարժվել, լինել նորաձև, եթե իր ազգայինը չի ճանաչում։ Դրա համար մտածում եմ, որ պետք է մարդ ազատ լինի նաև պարում եւ ամբողջովին նվիրվի պարին։ Խոսենք նաև դասընթացների մասին։ Ինչպես ծնվեց դասընթացների անցկացման գաղափարը։ Գաղափարն իրականում վաղուց կար, երբ ես դեռ գյուղում էի եւ գիտեի, որ Ստեփանակերտում արկա եմ սովորելու։ Երազում էի այստեղ բարի խումբ ունենալ։ Գագիկ Հարությունյանի հետ համագործակցելով մենք որոշեցինք Մշակույթի եւ Երիտասարդության պալատում մի սենյակ վարձել, մեզ տրամադրեցին եւ դա մեզ բավական էր, որպեսզի սկսենք այնտեղ բարեր ուսուցանել։ Կա մասնակիցների տարիքային սահմանափակում։ Արդյոք նոր ցանկացողները կարող են համալրել բարողների շարքերը։ Նպատակ ունենք խումբ ձևավորել եւ աշխատել խմբի հետ, բայց քանի որ խումբը լրիվությամբ դեռ չի ձևավորվել, իհարկե խրախուսվում է, որ արցախցի երիտասարդությունը ընդգրկվի։ 16 եւ բարձր տարիքի արցախցիները կարող են գալ եւ մասնակցել դասընթացներին։ Կա ինչ-որ նշանաբան կամ ոգևորող խոսք, որով միշտ դիմում եք ձեր մասնակիցներին։ Անկեղծ ասած, նշանաբան որպես այդպեսին չկա, բայց համախմբում է մեզ այն ցանկությունը, որ բոլորս ել ուզում ենք ազգային բար սովորել եւ պարել, արդեն խմբում ընկերական մտնոլորտ է ձևավորվել։ Ինձ պարուսից չեմ համարում, ուղղակի անթեղում շարունակում եմ իմ ուսուցչի գործը, որպեսզի երեխաները չմոռանան։ Փորձում եմ նոր բարեր սովորեցնել եւ գաղափարը այն է, որ խումբը չկորի, երեխաները շարունակեն նույն ոգևորությամբ պարել։ Արաքսիա, բարի դասընթացները չեն խանգարում արդյոք ուսումնական գործընթացին։ Ուսումնական գործընթացին ոչ, եթե կարողանում ենք ժամանակը ճիշտ կազմակերպել, իհարկե չեն խանգարում։ Երբեմն քննությունների շրջանում անում ժամանակը չի հերիքում։ Պարզապես պետք է ճիշտ գնահատել ժամանակը եւ շաբաթը 2 օր, 2 ժամ ինձ չի խանգարում։ Գյուղի երեխաները սիրով են հաճախում բարի խմբակին։ Ինչպեսի բարեր են նրանք նախընտրում։ Հեշտ են սովորում բարել։ Իհարկե, գյուղի երեխաները շատ մեծ սիրով են պարում։ Պարզապես հիմա ցավով եմ նշում, որ ուշուշ եմ կարողանում գյուղ գնալ եւ անցկացնել պարապմունքները, բայց առհասարակ այնտեղի երեխաները շատ ոգով են պարում, շատ նվիրված են պարեն, ինչպես արդեն այստեղի խմբում։ Երբևէ մասնակցել եք բարի մրցույթի կամ փառատոնի։ Այո, անթեղ խմբով, քանի որ 6 տարի արդեն պարում ենք, բավականին մրցույթների փառատոնների ենք մասնակցել։ Ամենավերջին փառատոնը Արցախում առաջին անգամ կազմակերպված ազգային պար փառատոնն էր ապրիլի 29-ին Վերածննդի հրապարակում, եւ պատկերացրեք, բազմաթիվ խմբերի մեջ անթեղը նորից իր դերում էր, անթեղը զոր ելույթ ունեցավ։ Փառատոններ, մրցույթներ իհարկե շատ ենք մասնակցել, առաջիկայում հնարավոր է նաեւ այստեղի խումբը, Շուշի խումբը եւս մասնակցի։ Ուրիշ ինչ նախասիրություններ ունեք բացի պարը եւ ինչ է պարը ձեզ համար։ Շատ հետաքրքրասեր մարդ եմ եւ սիրում եմ ամեն ոլորտում ինձ փորձել, միշտ նորը փորձել։ Նախասիրություններ հիմա սովորելու հետ զուգահեռ մի տեսակ նորից ժամանակի խնդիր կա, որպես այդպեսին գիտար եմ սովորում նվագել, եւ գիրք ընթերցել, երաժշտություն լսել։ Պարերը նախասիրություն չեմ համարում, այլ կենսակերպ, ապրելակերպ, առանց որի ես չեմ կարողանում պատկերացնել իմ կյանքը։ Արագաստը շնորհավորում է Մարինե Բալասանյանին առաջնայելույթի կապակցությամբ, մաղթում նրան ստեղծագործական բեղուն ընթացք, ապա և առատ հունցք։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 3-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Լոգոս իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արամ Էլիկջանյանը։ Հաղորդման երկրորդ մասը պատրաստել էր սկսնակ լրագրող Մարինե Բալասանյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք